bebe dileniyor. Hayat acımasız, soğuk ve zalim, haksız ve hain bazı insanlara. Talih zamanlar döner dolaşır, seni de bulur, verir ya alır. Oynayan çocuklar, bir tabut gidiyor, daha yaşı 16. Hayat acımasız, soğuk ve zalim, haksız ve hain bazı insanlara. Talih zamanlar döner dolaşır, seni de bulur, verir ya alır. Acımasız, soğuk ve zalim, haksız ve hain bazı insanlara. Talih zamanlar döner dolaşır, seni de bulur, verir ya alır.